Na trójkowym zegarze przed chwilą minęła godzina czwarta. To co? Startujemy z dzisiejszym mikrokosmosem. Trójka. Program trzeci. Andrzej napisał niezły początek. Niezły początek, to prawda. Ale słyszeli państwo, ile działo się tutaj w środku? Bardzo, bardzo dużo. Cieszę się, że się znowu spotykamy. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, no i państwo po drugiej stronie. Cieszę się bardzo i zapraszam na 2 godziny mikrokosmosu z nową muzyką i to taką, jak zwykle chyba, eklektyczną. Of the Wand and the Moon. Zespół, który już 20 lat skończył, a ciągle zaskakuje. Tak, dobrze. Ustawili się dzisiaj w kolejce i to tak ciasno w tej kolejce. Artyści, oczywiście z ich nową muzyką. Setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. Go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, 'cause your heart's bound to die. Go on now and say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down on our town, on our town? Good night. Straight beside the red neon light, that's where I met my baby on one hot summer night. She was the tender and I ordered a beer. It's been 40 years and I'm still sitting here. But you know the sun's setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. So go on now and kiss her goodbye, but hold on to your lover, 'cause your heart's bound to die. First kiss, I walked down Main Street in the cold morning mist. Over there's where I bought my first car. It turned over once and then it never went far. And I can see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. So go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, 'cause your heart's bound to die. They sleep up the street besides a pretty brick wall. I bring them flowers about every day, but I just gotta cry when I think what they'd say. If they could see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. So go on now and kiss it goodbye, but hold on to your love, 'cause your heart's bound to die. And I watch the lightning bugs fly, but But I can't see too good, I got tears in my eyes. I'm leaving tomorrow, but I don't wanna go. I love you, my town, you'll always live in my soul. But I can see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. So go on now, kiss it goodbye, and hold on to my love, cause my heart's bound to die. A muzyka bluegrassowa ma jakieś inne ścieżki docierania do swoich słuchaczy, dlatego że zespół Trampled by Turtles, który pamiętam sprzed jakichś 15 lat, nie dociera do nas, ich muzyka nie dociera do nas, mimo tej dostępności, mimo tej łatwości zdobywania muzyki już dziś, to dziwnym trafem przegapiłem przynajmniej parę albumów Trampled by Turtles i trzeba będzie to nadrobić, bo to takie banjo, bo to taki bluegrass, który udaje, że tym bluegrassem wcale nie jest i oni nie trzymają się sztywno ram. Oczywiście instrumentarium jak najbardziej typowe, ale już to, co dzieje się w muzyce, nie do końca i niejednoznaczne. Nowa płytka z coverami takimi, które trudno rozpoznać, ale jeszcze będzie dzisiaj o tym okazja porozmawiać. Może odrobinę muzyki instrumentalnej, w której dużo się dzieje. Nazywają się Pray for Sound. Nowa płyta nosi tytuł Spiral i przed sekundą się ukazała. Tych albumów bostońskiego zespołu znajdzie się przynajmniej kilka, włącznie z koncertowymi nagraniami. Najstarsze 2012 rok. A jeżeli chodzi o różnorodność, no to proszę posłuchać, jak brzmi Alexandria Malo. Dość, że głos ciekawy, to jeszcze skrzypce włożone w środek. Vancouver, pozdrawiamy Vancouver. Tam Alexandria Malo. Malo? Chyba tak należałoby przeczytać. Druga płyta w dyskografii i to bardzo, bardzo przyjemna i bardzo ciekawa. Jest więcej i będzie więcej. A teraz zespół, który próbuję już teraz nie ze strony internetowej, ale z pamięci. Holandia? Tak mi się wydaje. In the Dutch Mountains. Ktoś pamięta taką piosenkę? Zespół Nits. 40 lat już na scenie. Nowa płyta, kolejna, już trudno też zliczyć, która. A każda jakby inna. Dear mother, take my eyes in your hand and walk me to your promised land in the garden center, because you always win there. The Father and the Son and the Holy Ghost are gone to the Christmas sale. 80% more than Maryland. Ooh, there ain't girl, your head is suddenly pink. We walk in the streets of my youth, streets of my youth. Mother said I'm falling to pieces like my porcelain teacups on the white tiles of the kitchen floor. Ooh, you said I'm almost crying like a river. The flowers need some rain and I never leave without a raincap. Sit down next to the coffee machine, between the dwarfs of porcelain and a waterfall on the rococo chairs, plastic rococo chairs. With handkerchief and peppermint, waiting for the day to end. Viola's in your shopping bag. In Liverpool in the rain I hear a mother to a son. Let's look at the Lego again. Zespół zawsze kojarzył mi się z zespołem The Waterboys i nic się nie zmieniło przez te 40 lat. Zresztą wydaje mi się, że trochę podobni, jeżeli chodzi o wiek. Tylko popularność zupełnie nie ta. Holenderski zespół NITS. Wiedzą Państwo, co to jest? Jeżeli nie, to proszę sobie sprawdzić. NITS. Nie będę o tym, w ogóle nie będę mówił tego słowa na antenie, ale muzyka trudna akurat na tej nowej płycie, a z drugiej strony bardzo wciągająca i to przyjemność spędzić z zespołem NITS 11 utworów i zasłuchać się w tym, oczywiście jeżeli ma się na to trochę czasu, bo trzeba się poświęcić odrobinę, ale jest po co i warto. Nowa płyta nosi tytuł Not, jak węzeł. A zaraz obok Richard Youngs. Państwo Pray for Sound, że poruszyło Państwo, co mnie zaskakuje, ale bardzo pozytywnie zaskakuje, że znajdują Państwo w tych utworach, które przynoszę, coś dla siebie i coś, co Państwa będzie, Państwu będzie towarzyszyło przez najbliższe dni i sprawi, że sami Państwo zaczną szukać muzyki. A mnie absolutnie rozłożył na łopatki Richard Young w tym utworze i w całej tej krótkiej płytce nagranej razem z barcelońskim artystą Raulem Refré. Nie czuję się absolutnie na siłach, by móc Państwu opowiadać o wydawnictwach, które Richard Young do tej pory stworzył, bo to jest ponad setka, jeśli nie dwie setki albumów. I album, którego słuchaliśmy przed momentem, nosi tytuł... A, nie ma tytułu, po prostu jest Richard Young and Raul Refré, ale nie jest to ostatni album w tym roku od Richarda Youngsa. Zaczarowało mnie i trzyma. Ale utworów tylko cztery na płycie. Zostawiam te trzy Państwu. To będzie chyba przed nami chyba ostatnie tak trudne, wciągające, dziwne nagranie. No ale Anna Calvi zawsze znajdzie miejsce w mikrokosmosie. Niezłe, ale trochę dlatego, że to z serialu, chyba serialu telewizyjnego Peaky Blinders. Anna Calvi z takim utworem, być może Państwo go słyszeli już, bo on nie jest z tego tygodnia, ale sprzed paru, ale uważam, że takie nagrania powinny być jak najczęściej prezentowane na antenach radiowych. Anna Calvi, You're Not Good. God, przepraszam. You're not God. Anna Calvi. No dobrze, powiedziałem, że to było ostatnie takie trudne, dziwaczne nagranie w dzisiejszym mikrokosmosie. No to jeszcze sprawdzimy, co tam przed nami. Mamy godzinę i jakieś 18 minut. Jedziemy. One of the many incarnations by which you are known. Thinking of you somewhere, thinking of me, and I'm not alone. On my sam napisał na swojej stronie internetowej. Nagrałem tę płytę dla Państwa przyjemności. Gabriel Birnbaum, wokalista zespołów Wilder Maker i Debo Band, przyznaję, trochę mi dalekie te nazwy, ale to nic, bo płyta wydaje się właśnie bardzo, bardzo bliska. Gabriel Birnbaum i utwór Not Alone, który otwiera album o tym samym tytule. Po więcej zapraszam chociażby na Bandcampową stronę artysty. A zaraz obok Kamczatka, niedaleko. Kamczatka, czyli szwedzki zespół, który bardzo chętnie sięga do tego, co już kiedyś słyszał. Kamczatka. Pan Andrzej pisze, słyszałem tych gości już kiedyś, myślałem na początku, że oni pochodzą z Rosji, a tu Kiszka, bo ze Szwecji. Tak, takie power trio ze Szwecji, które to power trio gdzieś jakieś z 15 lat już nagrywa swoje płyty, ale jak państwo słyszeli, nic się nie zmieniło, nadal słuchają tej samej muzyki. No dobrze, wracamy za chwilę. Autopromocja. Panie Antoni, wchodzimy na boisko? No wchodzimy, wejdziemy na boisko i spróbujemy jeszcze coś tam na tym boisku dokonać. Ale ja nie potrafię grać w piłkę. Ale ja myślę, wie pani, że boisko nie jedno ma imię, ale rozmowa z panią to jest taki bieg z przeszkodami. Te przeszkody są bardzo wyrafinowane i trudne, ale im trudniejsze przeszkody, tym ciekawszy program dla radiosłuchaczy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Antoni Pieśniczek. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A już za chwilę, bo 17 stycznia, nowa płyta And You Will Know Us by the Trail of Dead. Zespół And You Will Know Us by the Trail of Dead postanowił przełamać ten schemat nazewnictwa, który występuje wśród wykonawców, wśród artystów. No bo czasem pojawia się płyta, która nazywa się 1, 2, 3. Takie Led Zeppelin na przykład mi przychodzi do głowy, no ale takich przykładów będzie zdecydowanie więcej. No a potem gdzieś rozjeżdża się ta numeracja i zaczynają się pojawiać tytuły kompletnie niezwiązane z liczebnikami porządkowymi. A tutaj ten zespół postanowił wrócić do tego schematu nazewnictwa i nazwał swoją poprzednią płytę 9, a tą nazwał 10. I tutaj jest troszkę inaczej, ale płyta będzie zacna, wszystko na to wskazuje. The Godless Void and Other Stories. 17 stycznia 2020. To za moment, to za 2-4 tygodnie. Za 4 tygodnie, no właśnie. Bo jesteśmy w samym środku grudnia, mamy jeszcze dwa spotkania w tym roku i pomyślałem, że to jest jedyna okazja, żeby Colin Malloy się zaprezentował, żebyśmy trochę jego głosu posłuchali. W związku z czym z wielką przyjemnością wracam do jakiegokolwiek, ale poruszającego zawsze utworu zespołu The Decemberists. On the lamb from the law.